Botombo kiki sasa mambimba toyo kibino e Bongo ya mikili misusu bako elaye Nasi bazali mingi na kisasa Ikato kumba bango Botika libolo bimbo sabote kaferi yo e Boto kumbi banana bino na voyage Botombo kabo seri kabo pasuka Tosi torembi Teresi peki saba mama na yo ya lekie Batika kotomboka na bana mike Bongo ya voyage zali na sukate Kosi bo wanze oh. Mwashi na mbani magwe kosoa na Kasi enaka na sima Mayoka ni Bobanga te Kosi to li Rendez-vous kaka na kanda ya for la mi Unane moyokana Steki Steki Botombo kiki sasa mambimba toyo kibina e Bongo ya mikili misusu bako wila e Kasi bazali mingi na kisasa Tika tokumba bango Botika limolo bibo sabote kaferi yo e Boto kumbi banana bino na voyage Botombo kabo seri kabo pasuka Tosi torebi Teresi peki saba mama na yo ya lekie Batika kotombo kana bana mike Bongo ya voyage zali na sukate Bosi bo wanze Bosi bo wanze